Jeg synes, det ligger lidt tungt i dag med kærligheden. Jeg går og savner dig, det kan en bedre se. Hvis nu du blot kan. Jeg synes, det ligger lidt tungt i dag med kærligheden. Jeg går og savner dig, det kan en bedre se. Hvis nu du blot kom med forbi, så ved jeg godt, hvad jeg skal sige. Du er manden, som jeg går og venter på. Jeg går en tur i skoven, og jeg kigger mig omkring. Jeg ser dig alle vegne, med solskin i dit hår. Du smiler sødt og kærligt, og jeg synger, før jeg går. Jeg synes, det ligger lidt tungt i dag, med kærligheden. Jeg går. Jeg synes, det ligger lidt tungt i dag med kærligheden. Jeg går.